Grounded in Space, trzecia część albumu Undercurrents, duetu Hammock. Przypomnę, że to żywy album, który z każdym miesiącem powiększa się o kolejną pozycję. A teraz wspomniany już dziś Tomoyoshi Date wraz z muzykiem z Belgii, który od wielu lat mieszka w Japonii. To Stein Hövels. Obaj artyści pojawiali się już w audycji After Party. Dziś słuchamy ich wspólnego albumu Hochu Eki Tou. To nowość, album sprzed kilku tygodni, choć skomponowany i zarejestrowany w roku 2015. Album złożony z trzech utworów, posłuchamy w tej chwili dwóch z nich. Na początek utwór Hochu.

Yoshidate i Stein Hövels album Hochu Eki To i kolejny jego fragment w audycji After Party. Zostajemy w Japonii, ale słuchamy po raz kolejny dziś artysty z Belgii. To ponownie Stein Hövels, tym razem z wydanej również w tym roku jego solowej płyty. Album zatytułowany jest Homodachi i jest zwieńczeniem przygody artysty z muzyką ambient. On zaczynał jeszcze w latach 80. tworząc muzykę industrialną, zafascynowany brzmieniami głównie sceny brytyjskiej. Potem bardzo długo eksperymentował z muzyką industracyjną, z muzyką ambient, która jest w samym sercu naszych zainteresowań. Od lat związany jest w związku z tym z wytwórnią Dove, której słuchaliśmy wielokrotnie. Album Tomodachi to wynik współpracy Steina Hövelsa z plejadą artystów, którzy również tworzą muzykę ilustracyjną, a których Stein Hövels zna, ceni i po prostu bardzo lubi. Przed przystąpieniem do pracy nad muzyką, która trafiła na album Tomodachi, Stein Hövels skontaktował się ze wszystkimi zainteresowanymi. Poprosił ich o to, aby dostarczyli mu fragmenty melodii, być może nagrania terenowe, fragmenty swoich własnych nagrań, i każdy z tych fragmentów miał być podstawą utworu, który Stein Hövels skomponuje, inspirując się czy wprost wykorzystując te fragmenty dźwiękowe, jakiegokolwiek pochodzenia by one były. Przygodę z albumem Tomodachi rozpoczniemy od utworu, który powstał na podstawie fragmentu muzyki, który Steinowi Hövelsowi dostarczył główny bohater naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party, czyli Tomoyoshi Date. Thank you. Steinhövels i kolejny fragment albumu Tomodachi. Tym razem to utwór, który powstał na podstawie fragmentu muzyki dostarczonej przez Heine Christensena, artysty występującego najczęściej jako Ghost and Tape. Niemalże dokładnie rok temu, 20 maja, słuchaliśmy wspólnie muzyki Ghost and Tape. To były fragmenty albumu VAR, wydanego przez wytwórnię Home Normal, z którą dziś spędziliśmy również kilka chwil, a zatem wszystko pięknie się zamyka. I jeszcze na zakończenie, ostatni już dziś fragment albumu Tomodachi, to Steinhövels i wytwórnia Dove. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie, kłaniam się nisko i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Życzę fenomenalnej niedzieli i spokojnego tygodnia. Wojciech Barczyński, do usłyszenia.